Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bună învoire. Iubiți credincioși, această noapte atât de frumoasă, o noapte de Pasc, care ar trebui ca fiecare de noi să o înțelegem în mirificul ei, în fericirea ei, în dragostea ei dumnezeiască, ne așează într-o altă lume. Ne așează parcă într-o altă ființă, ne scoate din ritmul nostru monoton de zi cu zi și ne aduce undeva într-o fericire parcă platonică, absolută, dumnezeiască. Dacă oamenii când așteaptă ceva mai mic sau mai mare, cu înfrigurare așteaptă clipa și ziua când să se întâmple acel ceva, gândiți-vă dumneavoastră un eveniment așteptat de mii de ani. Cât de mult era stârnind ființa și mintea celor oameni cei ce credeau în cel ce va veni. Cei ce credeau cu adevărat că ce-au prorocit prorocii este adevărat. Nașterea lui Iisus Hristos, care a fost prorocită de mii de ani prin gurile sfinților proroci, bărbați, aproape desăvârșiți în viața lor sfântă, era cu multă dragoste așteptată de oamenii care erau închingați de păcate, de filozofia idolatră. Era așteptat Mântuitorul și de poporul mesianic, care se lăuda foarte mult în semințiile lor, în genealogia lor, cum nu era niciun popor pe pământ atât de slăvit. Dar vedeți că într-un fel cei smeriți îl așteptau pe Mântuitorul și cei plini și îngânfați îl așteptau într-un alt fel. Domnul Hristos era între cei doi care îl așteptau. De așa natură a trebuit să lucreze mântuirea omului ca nici diavolul să nu o priceapă. Evreii, datorită patimilor lor, datorită mofturilor carnale, îl așteptau după cum erau prorocii de sfinții proroci ca un împărat. Și anume Dumnezeu i-a izbit în robia romană care devenea din ce în ce mai insuportabilă. Și pentru aceasta îl așteptau pe Mântuitorul să izbăvească din acest jug. Ceilalți oameni cărora robia romană nu-i durea atât de mult pe cât îi durea așteptarea lui Dumnezeu să izbăvească din robia păcatului, îl aștepta pe Hristos în smerenie. Diametral opus, la acești antipozi, Hristos trebuia să vină. Ca un împărat, ca un Dumnezeu, și ca un judecător. Pentru aceasta s-a mijlocit de către Dumnezeu ca nașterea lui să fie nu în secret, nicicum, ci să fie în apogeul smereniei. Ce femeie se mai duce într-o peșteră să nască? Ce oameni mai erau atât de umiliți în Vitleemul timpului aceluia? Ei fiind de neam slăvit. Închipuiți-vă pe Fecioara Maria așezată pe un măgăruș, în greutatea iernii să bată atâta cale pentru a împlini porunca cezarului până în Vitleem, că seminția lui Iuda acolo avea originea, Vitleemul. Și iată că ajungând în noaptea, cu atâta greutate nu găsește unde să se așeze, să aducă pe lume pe pruncul Iisus. Și găsește acea peșteră. Dar dacă toți oamenii erau indolenți și dormeau, ocupați, cum sunt oamenii din ziua de astăzi, cu fel de fel de probleme carnale, li s-au născut Hristos pe nesimțitele lor. Și este mare durere atunci când din nesimțirea ta te trezești cu un eveniment de genul acesta. Te izbește într-un regret încât că devii ca un criminal. Ceea ce au și făcut evrei. Iată-L pe pruncul Iisus venind în noaptea, într-o peșteră, nu înconjurat de oameni, suflându-i în trupușorul Lui, în mijlocul iernii, două animale, un asin și un bou. Dar dacă omul prin păcate în așa ceva era căzut, metaforic a lăsat Dumnezeu să se nască în iesle, adică aici te-am găsit pe tine, omule, te-ai coborât în așa josnicie din slava ta, din cinsta ta de Dumnezeu, cum spune prorocul David, că voi sunteți ca niște Dumnezei și ca niște oameni muriți, te-ai coborât în regnul animalelor. Că doctorul când îl caută pe pacient se duce la patul lui, nu-l va căuta în altă parte. Așa și Hristos vine din înaltul cerului și ne găsește acolo unde suntem noi pătimind. Deci să înțelegeți că lumea în așa josnicie era coborâtă datorită păcatelor, încât că nu se deosebea de regnul animalelor. Evreii care l-așteptau să vină în Porfiră și Vison s-au înșelat amarnic, că Hristos a venit în apogeul smereniei. Ei au dormit, iar îngerii i-au suplinit cântându-i lui Hristos. Luminele caselor și lumina ochilor lor duhovnicești era stinsă. Și a venit Dumnezeu și a făcut lumină deasupra peșterii. Iubiți credincioși, nimic nu este mai dureros și întristător în viața unui om decât să te smerească, după cât de mare te ții în viață, să te smerească în apogeul stării tale, ori mentale, ori sociale. Evreii docți de carte, plini de scriptură, au fost rușinați de păgânii din Persia. Tu nemernicul aici în casă, fiind, fără osteneală, iată ți s-a născut Hristos, iar noi de la mii de kilometri, neștiind de împăratul vostru, am venit să-i aducem daruri. Aceia n-au văzut nici măcar lumina, evreii timpul aceluia. Iată perși oameni păgâni, dacă l-au căutat pe Dumnezeu, le-a strălucit steaua pe cer. Să știți că la timpul acesta oamenii se aduc prin mass media într-un întuneric total și pentru aceasta nu mai pricep dogmele creștine. Ființa lui este zdruncinată și mutată într-o altă parte. Îl face pe om din nou să-l coboare prin păcate și prin mediatizarea păcatului în regnul animalelor. Dacă Hristos a venit și s-a născut, un pruncușor care avea să trăiască ca orice om și să moară ca orice om, va veni a doua oară tot ca un împărat și Dumnezeu, dar spre judecată. Evreii, știind atâta carte, nu au vrut să-L primească și dacă n-au vrut înainte de a se naște Hristos, li s-au orbit și ochii. Și ați observat dumneavoastră la semenii noștri care nu vor să-L audă de Dumnezeu, oricât i-ai grăi, atât de întunecat este, că poate are și o revelație, tot nu crede. Acela este încuiat în împietrire. Cei trei magi care nu știau nimic despre Hristos și de prorocii și de Dumnezeu evreilor și credeau în idoli, le-a făcut Dumnezeu această revelație călăuziți fiind de către Îngerul lui Dumnezeu care s-a arătat în chipul stelei. Și trei fiind la număr, nu l-au văzut toți în același fel pe pruncul Iisus. Unul din ei, când s-a dus, l-a văzut prunc. Al doilea l-a văzut un bărbat de 30 de ani, iar al treilea l-a văzut un bătrân încărunțit și foarte senin la față. Deci vedeți dumneavoastră cum s-a arătat prunc, că acum s-a născut, s-a arătat la 30 de ani când este bărbat de săvârșit și va începe propovăduirea și s-a arătat bătrân, adică veșnicia prin acele cărutețe, că este Dumnezeu cel adevărat. Îngerii s-au cutremurat când au văzut că a venit Hristos pe pământ, fața a doua Sfintei Treimi, și nu știau cum să mai cânte. Soarele a sfidat întunericul și s-a trimis acea rază și a luminat peștera numai acolo și nu tot Ierusalim. Și în ziua de astăzi se fac multe minuni la Ierusalim. Dar așa de orbit este omul și întunecat, încât că e distorsionat adevărul și omul călătorește aieve așa pe această mare lume. Oamenii nu mai știu că se întoarce Iordanul la botez, nu mai știu cum mai apare steaua, nu mai știu că se aprinde lumina la Sfântul Mormânt. Și îmi amintesc de profesorul David, profesor care pregătea viitorii preoți ai Patriarhiei, cu care am avut ocazia să discut direct. Nu credea în lumina de la Sfântul Mormânt și înșela pe studenți spunând că este o ispăcherie grecească. Să ne ierte Dumnezeu dacă tu, care ești iconoma tainelor lui Dumnezeu, spui acest lucru. Ce va ieși din mâna ta, din cultura ta, decât niște monștri? Niște oameni deformați în profesia lor de preot, diacon sau ce va mai ieși de mâna lor? Iubiți credincioși, această noapte atâta de frumoasă, care numai acum se cântă și nu altă dată, este lăudată în plena de cântări încerești. Nu rămâneți înșelați, că nu în zadar a spus și Mântuitorul, nu te teme, turmă mică, că eu cu tine sunt. Majoritatea țărilor ortodoxe acum serbează nașterea Domnului. Marea Rusie, care încă mai are sfinți ascunși pe aici, pe acolo, prin crăpăturile pământului, acum, noaptea aceasta, serbează nașterea Domnului. Muntele Sfânt, Ierusalimul și celelalte țări ortodoxe acum. Mi-amintesc, parcă anul trecut, Patriarhul Teoptist s-a dus în Ierusalim chiar în ziua de Crăciun, în ziua de nașterea Domnului, și trebuia să o serbeze de două ori. Ce sfidare, ce rușine am putea să spunem. Tu, iconom al tainelor lui Dumnezeu, măcar dacă te lăsa Dumnezeu cu mintea întreagă, te duceai după, să nu te faci de râs. Ai serbat odată nașterea și te mai duci a doua oară. Te deziști de la ceea ce mărturisești. Așadar, păziți-vă în viața frăților voastre și niciodată să nu vă fie frică că ești singur înconjurat de lei. Singur de vei fi. Atâta putere îți dă Dumnezeu, încât că te cutremuri și tu. Ce cuvinte ți ies din mintea ta și cum îi poți sfida pe toți, dar prin blândețea ta, prin dragostea ta de Dumnezeu. Că nu este al tău, ci este aceluia ce îți dă ție acea putere în fața acestui neam păgân și prea curvar, cum spune Mântuitorul. Dar vă rog mult de tot, fiindcă este atât de greu ca să ții dreapta credință în acest veac, să vorbiți cât mai scurt și pe tot ce sunteți siguri, fiindcă lumea este foarte cultă în păgânismul de astăzi. Și dacă două cuvinte le îmbraci în haina vorbire, parfumată cu viața ta curată, nu cu o limbuție interminabilă, cu un șiretlic în ochii tăi, în vorbirea ta sau în faptele tale, atunci cuvântul tău tună și fulgeră și zidește. Și niciodată să nu-ți fie teamă. Singur de vei fi, Dumnezeu este cu tine și vei călători ca o rază de lumină prin întuneric, spărgându-l. Iubiți credincioși, aș vrea ca în același număr să ne vedem și mâine, să ne vedem și de anul nou și duminică și tot timpul, că e foarte frumos să fim un buchet frumos cuvântător către Dumnezeu. Mă bucur mult de tot pentru că v-ați ostenit fiecare din dumneavoastră, cu mic, cu mare, să aduceți această jertfă de laudă pruncului Iisus, căruia îi dăm slavă și cinste în veci. Amin. La mulți ani! Oh, la mulți ani.